الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مختلف نشانیوں اور علامتوں کا تذکرہ کر کے اپنی شان اپنی عظمت کی طرف اپنی قدرت کی طرف بار بار اشارے فرما رہا ہے اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو رب اتنی شان والا ہے اتنی عظیم قدرت کا حامل ہے اتنی وسیع عظمت اس کو حاصل ہے یقیناً معبود ہونے کے وہی لائق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے لہذا مزید نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا کہ یہ سونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ دیکھیے جب انسان لیٹتا ہے سوتا ہے تو بالکل اس کی مثال ایک مردے کی سی ہو جاتی ہے جس طرح ایک مردہ بالکل بے جان سا پڑ جاتا ہے اسے اپنے اطراف میں کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا اگر کوئی اس پہ قابو پانا چاہے تو آسانی سے قابو پا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک سویا ہوا شخص بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے عالم سے بالکل غافل ہو جاتا ہے بیگانہ ہو جاتا ہے اور ایک اور ہی دنیا میں جس کو خوابوں کی دنیا کہتے ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کا دوران نیند ہونے والے معاملات کا کچھ علم نہیں ہوتا تو اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نشانی ہے کہ بالکل ایک آدمی جیسے مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح گویا کہ اس کے بدن سے نکل گئی اگرچہ جسم میں موجود ہوتی ہے لیکن بالکل اس طرح انسان ہو جاتا ہے اور پھر یہ نیند جب انسان کو گہری آ جاتی ہے تو جتنی بھی تھکن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر اچھی گہری نیند آ جائے تو جتنا بھی دماغی کام کی وجہ سے تھکن ہوئی ہو یا جسمانی کام کی وجہ سے تھکن ہوئی ہو سب کی سب دور ہو جاتی ہے اب خود سوچیے کہ نیند ہی تو ہے کوئی انسان نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کروایا ہے کوئی بہت مطلب سکون کی ادویات استعمال نہیں کی ہیں اس کے باوجود صرف سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو فریش ہو چکا ہوتا ہے اس کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے اضطراب بے چینی تھکن سب ختم ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ رات میں سوئیں یا دن میں یہ انسان کی تھکان کو دور کر دیتا ہے اور انسان فریش ہو کے اٹھ جاتا ہے تو اس نیند کے اندر یہ سکون اور یہ جو ٹینشن کو دور کرنے کی صلاحیت جسم کو تھکان سے دور کرنے کی صلاحیت ہے یقیناً وہ کسی ذات نے رکھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے لہذا اگر نیند کے معاملے پر بھی غور کیا جائے تو یہ نیند پکار پکار کر کہے گی کہ کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جو یقیناً تصرف فرما رہی ہے اور وہ بڑی عجیب و مطلب عظیم اور ایک ایسی قدرت کی مالک ہے کہ جس قدرت تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے بہت ہی عجیب معاملات ہیں اس قدرت کے کہ اس نے صرف ایک نیند کے اندر ایسا انسان کے لیے علاج کا معاملہ پوشیدہ فرمایا ہے کہ بڑے بڑے ٹیبلٹس بعض وقت وہ کام نہیں کر پاتے کہ جو نیند کام کر جاتی ہے لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے باللیل والنہاری رات میں اور دن میں وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اس کا فضل تلاش کرنا یعنی یہ اس کے فضل تلاش کرنے میں بھی جیسے دن کے اندر ہم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزی کی برکات تلاش کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب پیدا فرما دیے ہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی آفس ورک کر رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے اور مطلب دیگر روزگار حاصل کرنے کے ہزارہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو الہام فرمائے اور ان کے درمیان رائج ہوتے چلے گئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے یعنی جو غور سے سنتے ہیں اور بات کو سننے کے بعد نصیحت کے حصول کے لیے اس کو دل میں اتارتے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور جو شخص صرف کان تک بات کو سنے اور پھر اس کان سے گھس کے اس کان سے وہ بات کو گویا کہ نکل جائے دل میں جگہ نہ بنائے تو وہ گویا کہ سننے والا ہے ہی نہیں حقیقتاً سننے والا وہی ہے کہ جو بات کو غور سے سن کر پھر اسے دل میں محفوظ رکھ کر اس پہ غور و تفکر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ بات کو سننے کے بعد ان پر غور و تفکر کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے اور یہ عادت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہی اس قسم کی نشانیوں سے درس اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفاً و طمعاً، ڈراتی اور امید دلاتی ہوئی، یعنی ایسی بجلی جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی پیدا کرتی ہے۔ خوف اس بات کا کہ وہ ایسی کڑک ہوتی ہے اور گرج ہوتی ہے اس بجلی کے اندر، اور خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ آسمانی بجلی گر کر گھروں کو تباہ کر دے گی، زمینوں کو تباہ کر دے گی، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آسمانی بجلی زمین پہ گرتی ہے تو پورے پورے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور طمع لالچ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قحط سالی ہوتی ہے اور عرصے دراز سے بارش نہیں ہو پاتی، تو جب یہ بجلی چمکتی ہے آسمان پر تو پھر ایک دم دل میں امید کی کرن اٹھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کے بعد اب بادل بھی جمع ہو جائیں اور بارش ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بجلی کے اندر بھی اپنی قدرت کی عظیم نشانی رکھی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے جس پہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے، دوبارہ یہ آیت میں اللہ نے مضمون بیان فرمایا، تو یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے اور اس میں بظاہر کوئی ایسا مطلب زندگی کا اثر نظر نہیں آتا، اور یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ اس زمین سے کوئی سبزہ اگ سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں اور دور سے آنے والی تیز ہوائیں اپنے ساتھ بہت سے بیجوں کو اڑا کر لاتی ہیں اور زمین میں بکھیر دیتی ہیں اور پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہی بیج اس پانی کے ساتھ مل کر اس زمین میں داخل ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان سے پودے اگتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے اندر، دو یا تین یا چار دن کے اندر، وہی زمین جو بالکل خشک دور دور تک نظر آ رہی تھی، کہیں سبزے کا نام بھی نہیں تھا، ایک دم اس میں سبزہ اگ جاتا ہے اور سرسبز و شاداب وادیاں ہمارے سے وجود میں آ جاتی ہیں، میدان کے میدان گھاس سے بھر جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ یقیناً کوئی ذات تو ہے کہ جو اتنے بڑے جو زمین کا حصہ ہے اس سے سبزہ اگانے کا اس انداز سے اہتمام فرما رہی ہے، تو یقیناً وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی شرک کرنے والا بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جو زمین کی پیداوار ہے یا زمین کو دوبارہ زندہ کرنا ہے یا آسمان سے بارش کا برسانا ہے یہ ہمارے معبود کر رہے ہیں، اقرار وہ بھی یہی کریں گے کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو تو خود ہم نے پیدا کیا ہے، یقیناً کوئی اور ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے۔ جیسے پیچھے آیات بھی گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ، تو کفار خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کا غلط قدم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے اور درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے اور یہ شرک تھا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ عقل والی قوم، جو صاحب عقل ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اسے نظر انداز نہیں کرتے ہیں، ایک سرسری نگاہ ڈال کر ٹال نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کی نگاہ وہاں رک جاتی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک دعوت فکر دے رہی ہوتی ہیں، انسان کی سوچ کو بدل رہی ہوتی ہے، اور غور و تفکر کی نگاہ ڈالنے والے کے دل میں انقلاب پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو عقل والا ہوگا، ذی شعور ہوگا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص سایہ ہوگا، وہ ضرور اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد درس اور عبرت حاصل کرے گا۔ أَنزَلْنَاهُ ومن آیات ہی ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین بامرہ، اس کے حکم کے سبب۔ اور بڑی بات ہے واقعی، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ آسمان کو دیکھیے کہ اس طرح لگتا ہے جیسے ابھی سر پہ گر جائے گا، لیکن گرتا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیم یا ستون آپ کو نظر آئے تو بتائیے۔ اسی طرح زمین کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاند پر جائیں تو زمین کو دیکھنے کے لیے آپ کو اوپر نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ الٹا نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو زمین نظر آئے گی۔ تو یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ جو ذات اتنی عظیم زمین اور اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرمانے پر قادر ہے، یقیناً میدان محشر میں وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہوگا۔ اور جب اتنی عظیم قدرت والی ذات ہے تو یقیناً اسی کو اپنا معبود سمجھنا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کرنا، اور وہ جس نبی پر ایمان لانے کی تلقین فرمائے، حکم فرمائے، اس نبی پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یقیناً ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، اذا انتم تخرجون، جب ہی تم نکل پڑو گے، یہ برود قیامت ہوگا کہ ندا فرمائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برود قیامت دو دفعہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ مر جائیں گے اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، اذا انتم تخرجون، جب ہی تم نکل پڑو گے، یعنی اللہ کی طرف آ جاؤ گے۔ ولہ من فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل اللہ قانتون، سب اسی کے لیے سر جھکانے والے ہیں، گردن جھکانے والے ہیں، اسی کے حکم کے تحت ہیں۔ تو اس سے مراد تمام انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، درندے چرندے پرندے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہیں۔ اور انسان اور جن، ان میں سے جو ذی شعور ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی عقل کا درست استعمال کیا اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع کر لیا، وہ بھی سر جھکانے والے ہیں۔ ورنہ جو سرکش جن ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ اس سے مستثنی ہیں کہ ان کے بارے میں کلام نہیں ہو رہا۔ تو اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یہاں تک تو سب اس میں شامل ہیں کہ انسان، جن، فرشتے، جاندار، بے جان، سب اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں۔ لیکن قل اللہ قانتون، سب اسی کے زیر حکم ہیں۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو انسان اور جن بھی زیر حکم ہی ہیں، لیکن سرکشی کرتے ہیں، سر نہیں جھکاتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، گردن نہیں جھکاتے ہیں، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بغاوت کا سا ایک ان میں جذبہ نظر آتا ہے، ایک عملی قدم اٹھتا ہوا ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف انسان میں اور جنات میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنایا مخلوق کو پہلی مرتبہ، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ انہیں دوبارہ بنائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ آسان ہے اس پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں پیدا فرمایا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ ہمیں مارے سے وجود میں لے کر آیا، پھر وہ ہمیں لوٹا دے گا، مارے گا، پھر دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، احون، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز جو ابھی عدم سے وجود میں نہیں آئی، اس کا پیدا کرنا بظاہر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ وجود میں آ گئی ہو، پھر دوبارہ اس کو بنانا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ایک نئی چیز کی ایجاد ذرا مشکل ہوتی ہے، جب وہ بن جائے تو اس میں ترمیم کرنا، اس کو اگر وہ خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنا، یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہ تھا، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیسے دشوار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ کفار کا غلط نظریہ تھا کہ شاید ہم برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھائے جا سکتے، کیونکہ جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری اپنی نشانیاں بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اگر انسان کو دوبارہ پیدا کرے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ایک اعلیٰ شان ہے آسمانوں اور زمین میں، سب سے بڑھ کر اعلیٰ شان، سب سے بلند و بالا شان اسی کی ہے زمین اور آسمان میں، یعنی بحیثیت معبود کے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، سب سے اعلیٰ شان والا وہی ہے، جتنے اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں مطلب ہمارے خود ساختہ شرکا جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کے برابر لانے کی کوشش کریں، یقینی سی بات ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تم ہی میں سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کو ان کا رد فرما رہا ہے ایک حصی مثال کے ساتھ، ایک ایسی مثال کے ساتھ جو ہمارے روزمرہ ہمارے درمیان یہ معاملات ہو رہے ہیں، تاکہ شرک کی قباحت سمجھ میں آئے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال تم ہی میں سے۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، کیا تمہارے لیے کچھ غلام ہیں تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یعنی سمجھا رہا اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہارا جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا کیا اس میں کچھ ایسے غلام ہیں جو اس رزق میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، فانتم فیہ سواء، تو تم سب اس میں برابر برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اسی طرح ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اگر کچھ تمہارے غلام ہوں کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا تم اس رزق میں انہیں اپنا شریک ٹھہراتے ہو، بالکل برابر ہو، برابر کر لو انہیں، اور جس طرح تم دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو ان سے بھی تم خوف محسوس کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں، ایک آقا کبھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس کا غلام رزق کے معاملے میں اس کے برابر ہو جائے، اور جس طرح وہ دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے اپنے اس غلام سے بھی ڈرے، یقیناً آقا اس بات کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ بلند و برتر ہونا ہی پسند کرے گا۔ تو یہ سمجھایا کہ جس طریقے سے دنیا کا ایک آقا اپنے غلام کو رزق میں اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا پسند کرتا اور اسے خوفزدہ رہنا پسند نہیں کرتا، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کس طرح پسند کر لیتے ہو؟ تو بڑی نفیس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ عقلی لحاظ سے بھی انتہائی غیر مناسب ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ شرک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب عقل و شعور قوم کے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرنے کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نشانیوں سے درس حاصل نہیں کر رہا اس کی عقل کامل نہیں ہے۔ اسے ہم دیکھیں نا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، صاحب عقل ہونا اور صاحب عقل نہ ہونا۔ اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ پھر جاہل و بیوقوف نہیں، اور کوئی جاہل و بیوقوف ہے تو صاحب عقل نہیں۔ تو لہٰذا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔